राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 दो नंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। क्या सुना है बोलो बताओ। आपके मन में कोई बात आती है तो बोलो, ये तो कुछ न कुछ कर देंगे। अहमता कैसे मिटे? अहमता ठीक है। अहमता दृश्य है कि दृष्टा है ये बताओ पहले। अहमता दृश्य है कि दृष्टा है देखने वाली है तो देखने वाले में से तो जाओ, बस देखने वाले में से जाओ। देखने वाले में दृष्टि है नहीं, देखने वाली है तो देखने वाले से है नहीं, देखने में से जाओ। देखने वाले में से तो जाओ दृश्य भी मिल जाए। दृश्य तो ध्यान में तो ध्यान ध्यान में तो उन्नस हुई है बेचारी। ध्यान दो एक बात खास ख्याल करो, जब सुप्ति होती है गहरी नींद आती है उसमें अहम नहीं रहता है। अहंता के अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव सबको होता है, सबको होता है। गाढ़ नींद में अहंता के अभाव का और अपने भाव का अनुभव सबको होता है। मैं शंका न बोलो, जब गाढ़ नींद होती है तो उसमें अहंता के भाव का अनुभव और स्वयं के भाव का अनुभव। जगने पर कहता है मैं बड़ा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। दो बात, मैं सुख से सोया और मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये दो बात कहता है स्वयं। स्वयं ये कहता है मैं सुख से सोया, इसे सिद्ध होगा कि स्वयं का भाव है, स्वयं है उस समय में। नहीं तो पीछे जा करके कहता है अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य हो ज्ञान हो स्मृति कहते हैं। तो ये स्मृति है, मैं था परंतु कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था इंद्रियों के अहंकार का अभाव का पता है, कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था तो अहंकार का अभाव था। और मैं सुख से सोया तो अपने स्वरूप का भाव है, इसका अहंकार आएगा घाट सुखते में अनुभव होता है। इसमें शंका हो बोलो, इसमें जो शंका हो घाट नींद आती गहरी नींद, गहरी नींद में अहंकार का भाव होता है और अपने भाव का पता रहता है। तो अहंकार के अभाव का पता है तो अहंकार आपके साथ निरंतर नहीं रहता। आपका स्वरूप निरंतर रहता है, जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, समाधि में रहता है, गाढ़ नींद में रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि अपने अपने सत्ता का अनुभव होता है, मैं था, अभाव नहीं होता है। इंद्रियों का मन का अहंकार का अभाव होता है, ये प्रकृति है। 8 प्रकार की भेदा वाली अपरा प्रकृति, भूमि आप वायु खंग और मन बुद्धि अहंग, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। जड़ प्रकृति है, माया का कार्य है, और परा प्रकृति है जीव। तो जीव तो रहता है और अहंकार नहीं रहता, तो अपने साथ में अहंकार के अभाव का अनुभव सबको होता है। इसमें जो शंका हो पूछो, अहंकार के अभाव का अनुभव होता है। अपना प्रकृति का भाव का अनुभव होता है, हम नहीं होता। ओ मैं सुशेष हुआ तो आपके स्वरूप की सत्ता और उसके बिना दूसरों की असत्ता, इसका अनुभव प्रत्यक्ष सबको होता है। उस समय में अहंग अविद्या में लुप्त होता है, अभाव नहीं होता, अविद्या में लुप्त हो जाता है। जैसे पानी में डूबी लगा ले तो आदमी दिखता नहीं, तो अभाव नहीं हुआ है, भाव तो है उनका पर दिखता नहीं, जल में वैसा दिखता है, जो दिखता है वो दिखता नहीं। इसलिए काल सुषुप्ति में हम दिखता नहीं, अहंकार भाव का कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं ये अहंकार भाव है। और मैं सुख से सोया, मैं का भाव है, मैं जिसे कहता है उसका भाव है। तो इसे सबका अनुभव है, अहं के बिना मैं हूँ, स्वयं आप है, अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं होने से स्वयं एक दृष्टि नहीं होता है, वो अहं के अहंकार का भाव है, उसकी स्मृति है, वो स्मृति के कारण से एक देश होता है, तो वो एक देश नहीं है, वो सर्वव्यापक है, परमात्मा में एक होता है वो। परंतु अहंकार का भाव साथ रहता है, अहंकार अविद्या में लीन होने लीन होती है। और समाधि में अहंकार लीन नहीं होता, अहंकार मिटता है, अहंकार बहुत सूक्ष्म हो जाता है समाधि में। और समाधि में अतीत तुरी अवस्था कहते हैं, चौथी अवस्था में अहंकार लीन जैसा हो जाता है, वो सब उसका भाव होता है प्रेम भक्ति में। प्रेम भगत जल बिनर गुराई, क्या है अभ्यंतर में, तो जो सूक्ष्म विद्या है उसका भाव प्रेम भक्ति में होता है, तत्व ज्ञान में नहीं होता है, तत्व ज्ञान सूक्ष्म रहता है। प्रेम भगत बिना जल बिना, प्रेम भगत जल बिनर गुराई, अभ्यंतर मल कब हो न जाई, अभ्यंतर मल है भीतर रहने वाला मल, अहंकार का सूक्ष्म। प्रेम मगनी होती है, प्रेम गल जाता है, गल जाता है, तो अहंकार का भाव प्रेम भक्ति में होता है। अरे भगवान में प्रेम होता है, वो प्रेम किसी उद्योग का फल नहीं है, मानो उद्योग से अहंकार नष्ट नहीं होता, उद्योग से प्रेम नहीं मिलता, भगवान के संग से प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट, प्रेम का अभाव नहीं होता, प्रेम ऐसा हुआ भी प्रकट नहीं होता। और जब भगवान के चरणों का स्नेह हो जाता है तब भगवान की कृपा से अनष्ट हो जाता है, आखिरत है जी पूर्ण अवस्था में आता है। संसार है ना, संसार संसार है वो लुप्त होता है, इसकी विस्मृति होती है। पहले संसार ही मुख्य था, अहंकार के रहते हुए संसार ही मुख्य रहता है, और उसका अभाव होने पर संसार है वो संसार नहीं था, भगवान रहते हैं। पहले भगवान मालिक है, संसार के मालिक है भगवान, फिर संसार ही भगवान है, ये साक्षात परमात्मा है, ऐसे स्वरूप का अनुभव होता है, साक्षात परमात्मा है ऐसा अनुभव होता है। तो वासुदेव स्वरूप ये अवस्था कही है गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहु जन्मों का अंतिम जन्म में वासुदेव स्वरूप इति ज्ञानवान माम प्रबद्ध थे, ज्ञान है वासुदेव स्वरूप इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका, ऐसे भगवान की शरण होता है। और उसके बाद जो अवस्था होती है वासुदेव सर्वम, इसके बाद वासुदेव सर्वम सर्वम नहीं रहता, वासुदेव वासुदेव ही रहता है, सर्वम नहीं रहता। वो सर्वम नहीं रहता तो अहंकार भी नहीं रहता। सीधी सरल बात है कि जो है एक तत्व है, एक नहीं है एक है, नहीं है, है, ये दोनों सापेक्ष होते हैं तब तक अहंकार नष्ट नहीं होता, निरपेक्ष है रहता है। एक है नहीं की अपेक्षा है और एक स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक है मैं स्थिति होने पर अहंकार नहीं रहता। तो है इसमें से तो जो एक नहीं व संसार तो नहीं है, ऐसा परमात्मा है, ऐसे होकर परमात्मा में से हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, शरण हो जाओ भगवान के शरण, भगवान के शरण होकर अपने को लीन कर दो, अपने को परमात्मा में दे दो। क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव है वो, जीव परमात्मा के शरण हो जाए, अविनाशी में शरण हो जाने के बाद फिर अहंकार नहीं रहता। फिर परमात्मा ने वासुदेव सर्वम है ना, तो वासुदेव रहता है, सर्वम नहीं रहता, सर्व है ही नहीं, केवल वासुदेव ही है। तो वासुदेव सर्वम नहीं कहना था, वासुदेव बहुत बढ़िया चीज है। एक भगवान ही है, मैं नहीं हूं, मैं पर है ना, ये मैं पर अहंकार है, मैं पर के अभाव का अनुभव होता है। एक देखो एक बात सुना मैं, अब ध्यान देकर सुनना, खूब ध्यान देकर मन लगाकर सुनना। एक महात्मा थे, संत थे, जो विरुद्ध संत, कसा कपड़े, बड़े भव्य शरीर, सुंदर शरीर, और बाजार में जा रहे थे। वो क्यों आए थे? भिक्षा के लिए, गांव में गए भिक्षा के लिए जा रहे थे। तो एक सेठ था, उसके संतों का भाव था, तो उसने जाकर नमस्कार किया और महाराज चलो हमारे यहाँ भिक्षा कर दो। महाराज चले गए, उसने भिक्षा करा दी। भिक्षा करने के बाद उस सेठ ने पूछा कि संतों की कृपा से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने सुना है, तो कृपा करके उसकी प्राप्ति हो वो बात बताओ। तो संतों ने कहा कि देखो भाई, ये जो अहंकार का अभाव तत्व की प्राप्ति, इसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो मिलता है, उसमें आदमी को देना पड़ता है, खर्च पड़ता है, खर्चा खुद टैक्स लगता है। तो महाराज टैक्स हम देंगे तो दोगे तो मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। महाराज कैसे मिला? सामने बैठ जाओ। तो एक कुर्सी पर आप महाराज बैठ गए और सामने कुर्सी पर उसको बैठा दिया और महाराज ने सामने देखा तो देखते नींद आ गई। नींद में वो स्वप्न आया कि महाराज कहते हैं तुम्हारे उस अंकार साथी बैठे है वो मिलेगा, आ जाओ मेरे साथ में आ जाओ। तो अगर ही महाराज चले और वो पीछे पीछे चला, जाते जाते पूछा के महाराज वो कितनी दूर है, वो जो सामने का मगर इधर है थोड़ी दूर है। गए वहां पर गए तो बाबा जी के पीछे चले गए, वो जाना का दरवाजा ने रोक दिया, हटारो क्यों गई, बाबा जी चले गए कि बाबा जी ने टैक्स दिया हुआ है, पहले दे दिया है, तुम नए आदमी आया हो टैक्स लगेगा, टैक्स पे नचानी होगी भीतर। अच्छा बोलो क्या टैक्स लगता है? कि टैक्स लगता है जीवा का, जीवा है ना, जीवा काट दी जाती है। तो महाराज जब देखा कि महाराज ये कहते जीवा काट दी जाती है, महाराज ने कहा था आनंद का सर्टिफिकेट लेना है तो कटवा लो भाई, आनंद का सर्टिफिकेट लेना है तो कटवा लो। तो उसने कहा अच्छा जीवा कटवा दी, बड़ी पीड़ा हुई, आ जाओ। आगे आगे बाबा जी पीछे पीछे गया, दूसरे दरवाजे में चट्टर हो गया, यहां जा नहीं सकते, क्यों टैक्स लगता है, क्या टैक्स लगता है, कान कटवाने पड़े कान सफा। अरे महाराज सर बता देगा, बोले क्या बोल तो सकता नहीं, क्या है? महाराज ने कहा भैया एक बार टैक्स देना पड़ता है फिर तो ठीक हो जाता है। तो दिला दे, मैं दिला दे मैं नहीं कहता रहे, आनंद का सर्टिफिकेट लेना है तो हरदम आनंद तक मिला टेस्ट दे दिया जाए। कान कटवा लिया, हम कानों भी पीड़ा हो गई, पीछे पीछे चला, जाते जाते आगाड़ी बन जाया, तीसरा दरवाजा आया, तीसरा दरवाजा फिर रोक दिया, कटारा गया बस। क्या है टैक्स लेना पड़ता है कि बाबा बेच लगे ना जबान दिया बोले नहीं क्या कर बेच लगे, उन टैक्स दे दिया एक बार देना पड़ता है, फिर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर सब ठीक हो जाता है, जी बाहर कान घर ना कर सब सब ठीक हो जाता है। तो महाराज बोले, महाराज जी पी थी बोले कि भैया और नान का शर्ट में लेना है तो कटवा लो, जीभ कटवा ले, खाने कटवा लिया, नाक कटवाना पड़ेगा, नाक भी कटवा लिया। अब जीभ की पीड़ हुई, तीन पीड़ हुई, आगे गए, आगे चले गए तो बाबा ही चले गए दरवाजे में, स्टेशन हो गया कि यहाँ टैक्स लगता है, क्या टैक्स लगता है, हाथ कटवाने पड़ते हैं। महाराज से पूछा बहुत तो सुधर नहीं पूछा तो भाई आनंद का सर्टिफिकेट मिलेगा देना दे दो, हाथ कटवा लिए। अब पांचवा दरवाजा आया और पर गया और चट्टर हो गया, यहां दादी सुने कहीं यहां बताओ क्या है, सिर कटवाना पड़ता है, टैक्स लगता है, सिर कटवाना पड़ता है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण ने यही होगा मशीन कटवा जाग गए, कुर्सी पर बैठे, कोई हाथ कटा नहीं, कोई जीव कटी नहीं, हेल नहीं कि भैया तुमने सिर कटवाया नहीं, सिर कटवा तो साठ ही पे जाता, कृष्ण बढ़ जाएगा तो महाराज बढ़ जाएगा साठी वृक्ष मिलेगा साठी वर्ष सिरपट को नहीं मिलता सिरपट होना पड़ता है। तो अब नहीं भैया वो तो बात गई आराम भाव रहते गया तात्पर्य क्या हुआ निकट बना होता है तब मिलता भाई फिर आनंद का साथ बेटा यही उसके वहम था आपके कुछ भी पास में नहीं है भिक्षा लगे जो गांव में जाते हो अन्न भी घर में गए नहीं पैसा आपके पास नहीं फिर भी आप आनंद में रहते हो तो आनंद का सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो सर्टिफिकेट मिलता है आनंद का क्या तो महाराज जीव कट गई मेरा जीव अरे हाथ अरे नाक अरे कान अरे सब कुछ है मेरे तो एक बार कटोना पड़ता है फिर सब ठीक रहता है पर जब कटोना पड़ता है तो कटोना क्या पड़ता है भैया सबसे पहले जीभ कटवानी है तो जीभ से चाहे जो ही बोलो चाहे से करो ये नहीं होता है एक थोड़ा बोले और सत्य बोले असत्य न बोले जीभ को बस में रखना ये कटोना इसका नाम ही कटोना है वो कटोना दिखता है कटोनी हमारा जो जीभ है अजीब भी है पर आनंद का शर्ट भी कटोरे में होता है तो पहले ये जीभ कटाता है फिर जीभ कटवाना है फिर आगे चले कान कटवाना है फिर नाक कटवाना है ऐसे कर फिर अंत में सिर कटवाना है सिर है अहंकार सिर अहंकार है अहंकार कटवाना पड़ता है ये मिलता है तब आनंद का सर्टिफिकेट मिलता है फिर कटवाना पड़ता नहीं सब ठीक हो जाता है एक कर कटवाना पड़ता है फिर ठीक जीता है वैसे ही आनंद का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो महाराज अब कहो क्या भी नहीं वो एक बार ही होता है दो बार नहीं होता है बाबा चले गए तो यो अहंकार कटवाना है इसलिए आदमी को सिर कटवाना सिर अहंकार सिर है अहंकार मटी मटी मर जाएगी हम तो मैं कुछ रहा ही नहीं मैं पर कटवाना पड़ता है मैं पर का भाव मैं कटाया सिम कटी नहीं का कान कटा नहीं नाक कटा नहीं हाथ कटा नहीं सब ठीक भाई अहंकार कटेगा तब सर्टिफिकेट मिलेगा अहंकार जब तक रहेगा तब तक आनंद का सर्टिफिकेट मिलेगा उसे वहम यही था कि आपके पास खाने को अन्न नहीं है खाने को अन्न नहीं पहनने को जूती नहीं अंत में दाम नहीं रहने को मकान नहीं सब होते नहीं होते हुए आप पूरे आनंद में रहते हो खाने के लिए भूख लगे जो संसार घर में जाते हो उसे पैसा मिलती है घर में रोटी भी खाने को नहीं है अंडी में दाम नहीं है पैर में जूती नहीं है सिर पर छाता नहीं है पूरे कपड़े भी पहनने को नहीं है सबका अभाव हुआ है पर सिर कटोना पड़ा है अहंकार है सिर सबका अहंकार सिर है ये अहंकार छूटना पड़ता है ये मिटता है तब आनंद मिलता है। तो तुम कटवाए महाराज तो दिखता कटवाना आपके सिर भी है जीव भी है नाक भी है कान भी है हाथ भी है कहने एक बार देना पड़ता है हाथ कटवाना क्या चाहे जो काम नहीं कर सकते ये संयम करना पड़ता है जीव का संयम पड़ता है कान का संयम पड़ता है संसार में मान बढ़ाएगी चाहे वो भी करते ये नाक है मान बढ़ाई इच्छा है नाक है, ये भी छोड़ना पड़ता है। जो निंदा करे करो अच्छी बजे आदि हो जाए, ये सब कटवाने से होता है भैया। और सिर कटवाना है आखिर अहंकार निर्ममो निरहंकार है ससरादी में निगजित ब्याह कामान ये सम्मान कुमार से निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार शांति मिली हो सकती, उसे शांति मिलती है। इस ब्राह्मी स्थिति अहंकार में क्या स्थिति होगी? ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म रहेगा, ब्रह्म रहेगा, ब्रह्म आनंद का शांति बना, फिर मौज हो जाएगी। परंतु एक बार तो अहंकार का नाश करना पड़ता है, तो अहंकार का नाश आदमी सह नहीं सकता। अहंकार नाश तो अभाव भी हो जाएगा, अभाव बिना भैया तत्व मिलता नहीं। संसार का अभाव होने से वो भाव मिलता है, फिर वो ही रहता है, वो ही वासुदेव ही रहता है, फिर कुछ रहता ही नहीं। वासुदेव रहते सर्व नहीं था, वासुदेव सर्व नहीं रहता, सर्व है ही नहीं, वासुदेव ही है, उस स्थिति का वर्णन नहीं होता। तो अहंकार के बिना निर्ममो निरहंकार है सहशांति मुनि के सत्य। तो उसकी प्राप्ति चाहते हो तो पहले ये एक बात समझो कि मेरा कुछ नहीं है, इस बात को आप मेरा कुछ नहीं है। आप विचार करो, आप जन्मे तब साथ में क्या गए थे? माँ के जन्म लिया तो साथ में क्या लाए थे? साथ में कुछ नहीं, नंग नंग छोटे से थे, सोए की तरह, साथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, पहचानते नहीं। तो साथ में कुछ नहीं था बिल्कुल, अरे पहचानते ही माँ है, ये बाप है, ये भाई है, कुछ नहीं पहचानते। पीछे पीछे ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये संबंध जुड़ा, ये चिपक गया, ये चिपका हुआ है नहीं। कोई माँ है ना बाप है ना भाई है ना, कोई नहीं है। पहले कुछ था, कुछ था ही नहीं, अरे मरने पर कुछ रहेगा ही नहीं, ये बीच बीच में है। तो इनका भाव अभाव करना पड़ता है। तो मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, पीछे मैं भी कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं है, ये अपने वर्णन आता है इनका। मेरे तो गिरधर गोपाल पोथी, एक पोथी है मेरे तो गिरधर गोपाल, उसमें और प्राय वो पढ़ो, वो मनन करो, बहुत बढ़िया है एकदम साधु के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल पोथ पढ़ो। का सातवा है अहंकार बिना, आठवा है साधक साध्य साधन, आठवां उसमें ये ठीक विवेचन है अहंकार के बिना। सातवा है वो सातवा सिर कटे और सिर कटना सिर कटेगा इसमें लिखा है आगे आगे आठवां सातवां सातवां आठवां वो है अहंकार का सातवां, और उसमें साधन साध्य और साधन तीन है आठवां में। ये पढ़ो आप, ऐसा ठीक मन करो, बहुत बढ़िया लिखा है। सामग्री बहुत बढ़िया है, मनन करो। उठ माया है, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। आठवें हाँ जी आप पढ़ कर देखो, पढ़ाना फिर पढ़ो, फिर आनंद का सार्टिफिकेट मिलेगा। इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये कहानी नहीं है। कहानी पुस्तक दूसरी है, हमारे कहानियों की पुस्तक दो भाग छपा है। कहानियां कहानी में ये होगा, मेरे को पता नहीं है कि नहीं है। हाँ नहीं, नहीं आई, ये कहानी नहीं आई, नहीं आई। तो कहानी तो मैं क्या करता हूँ भाई, क्या मैं तो ये और लिख दो, मेरे व्याख्यान में कहानी नहीं, कहानी को सुनेगी उसने। तो ये कहानी नहीं आई, आपने पढ़ा है, वो खुद कहता है, खुद भी कहता है नहीं आई है। तो ये बात है, ये आई है कहानी वेदांत केसरी। एक पत्र निकलता था वेदनगंज आगरा से, वेदनगंज आगरा शंकरदास कौशल्य संपादक थे। एक आलू वाला बाबा है, आलू खाते आलू के बाल, वो आलू वाला बाबा वो बताते थे और शंकरदास कौशल्य लिख लेते। वो शंकरदास के भोले बाबा हुए, रे भोला जाग जा रे सोया गणाय सोने पा रे, एक श्रुति की टेर, एक विधान संदावली अपने किताब में छपे थे, बहुत पुराने, अब आजकल छपता नहीं, आजकल मिलते नहीं। शंकरलाल कौशल वो फिर बने भोले बाबा, वो लिखते थे, बहुत लिखा, उन्होंने ग्रंथ लिखे कही, शंकराचार्य ग्रंथ है, ग्रंथ टीका लिखी है। उपनिषदों का रोरू शंकर एक उपनिषद थे, लिखने में बहुत तेज थे वो, बहुत विधान कैसी 75, 76, 77 कौन सुना छपता था विधान कैसी। फिर एक विष्णु ब्रह्मचारी ने छपा विधान कैसी, तावत गंधर्वशास्त्राणि जम्बुका विगमेय था न गदति महासागरादि यावत् वेदांत केसरी। तावत गंधर्वशास्त्राणि बोले जोर जोर से, जब वेदांत केसरी आवाज सब छपा जाए। बोलो पहले वेदांत केसरी, केसरी का दृश्य था मेरे ऊपर, वो छाप न कर पते, वेदांत केसरी में शंकराचार्य छापो, पहले आते हैं शंकरा। आप देखा नहीं वेदांत केसरी मासिक पत्र था, क्रेम के पास है, वो मैंने पढ़ा है, वो समय पढ़ा, चौथा पचंद्र छेन्द्र उन्नीसा समत, अब 2014 है, समय होता था वेदांत कैसे, वेदांत के ग्रंथ अच्छे थे, आंदोलन बाबा कहते थे, वेदगंज आगरा शंकरदास कौशल्य, रे जीव भोलाब जाग जा रे सोया बहुत भ्रोद प्यारे, वेदांत संधावे उसमें आया है, उसमें ये कहानी, ये कहानी उसमें। वो याद का मैं कहीं भूल गया हूँ, भूल जाते ऐसी कहानी, सोया बहुत अब सोने प्यारे है। तो ऐसी बात है सर, आनंद का साथ बता निर्ममो निरहंकार सशाति बनी गति निर्ममो निरहंकार सशांति अहंकार रहित होने से शांति मिलती ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी स्थिति है ब्रह्म की स्थिति है अद्वैत सिद्धांत बड़ा सुंदर वेदांत कैसे में वर्णन बड़ा सुंदर अपने आनंद आश्रम में बड़े अंग बारे में शोक सभी मैंने पूरा मंगाते थे सफर के तय चला और पड़ी जनता बंदी पड़ी बड़ा सुंदर वेदांत कैसे तावत गंजन शास्त्र जम्मू का पिखे था न करते महाशक्ति यावत वेदांत कैसे उनचालीस हो गया है कब तक है चार मिनट है चार बजे हाथ प्रदान कर रहे बोलो महाशन से अहंकार निर्ममो निरहंकार शशानी मजे से ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात था नैना प्राप्त इसको प्राप्त मोहित था सत्वाश्रय अंत काल भी अंतकाल में याद करें तो ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति हो जाती है ऐसी बात है ऐसी बात है ब्रह्म निर्माण मिच्छति निर्माण निर्ममो निरहंकार बिहाय कामा या सर्वान पमाशर निस्वया निर्ममो निरहंकार सशांति मरी गच्छति बिहाय कामान कामना रूढ़े निष्प्रिय निष्प्रिय स्प्रिय भी सुन ली कामना होती है ना हम उसी जी मिले हम उसी जी मिले हम उसी जी कामना है निष्प्रिय कि पात्र नहीं है पात्र मिले फिर निष्प्रिय हो जाए पात्र हो मर ना हो कोई नहीं ये पी लेगा साथ निष्प्रिय परवाही नहीं निर्मम हो बात है जो मिली हुई है उसमें ममता ना हो दो बात हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए कुछ मैं भी कुछ नहीं लिखा टीशन में लिखा नहीं है मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ एक परमात्मा ही है देखा वो बात एक परमात्मा ही है मैं ही नहीं ये अहंकार मिटने से शांति मिलती निर्वो निरहंकार से शांति मिलती गति ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नाम प्राप्त मोहित जिसको प्राप्त मोहित नहीं होता निर्वो निरहंकार से शांति मिली गति तो वेदांत कैसे मिठी लेके और कहानी ऐसी मिलेगी हमारे तो भूल हो जाती है वेदांत कैसे अच्छा सौ तरह पे कितने वर्ष हुए देखो बयासी वर्ष हुए चौरासी वर्ष हुए उसमें पढ़ी वेदांत पढ़ता था चौरासी वर्ष हुए बड़ा अच्छा लगता वहां वेदांत कृष्ण और कैसे संपादक से शंकर लाल कौशल ले वो भोला बाबा अपने अब मर गए वो एक देह भी थी वो भी लिख दे डोरू शंकर से नाम छोटा सा था कल्याण से छोटा था कल्याण कर छोटा सा मासिक पत्र बेलगंज आगरा से निकल कर बहुत अच्छा वो वेदांत कैसे में वेदांत आदमी जो वेदांत है शंकर तो ये ग्रंथों का अनुवाद है बहुत लिखित वेदांत दर्शन पर टीका है बहुत ग्रंथों पर टीका उन्हें शंकरदास कौशल्य बहुत पुराना गद्य पढ़ा है उठाना वेदांत के से अंदा साठे बेटा मिलता है उसमें कहानी लिखी वेदांत के से में बहुत सुंदर वेदांत का विवेचन बहुत बड़ा होता है ये बात है। अब बोलो और बोलो कोई आज अपने कहने कैसे मिले अहंकार कैसे मिले अहंकार तो समझ निर्मो निरंकार मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं तीनों बात है मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं है इसका विवेचन बड़ा सुंदर है पढ़ा है नहीं देखो फिर पढ़ रहे अब पढ़ देखो और तो देखेगा अब पढ़ना ठीक दिखेगा फिर पहले पढ़े फिर से पढ़ा अहंकार का भाव कैसे होता है अहंकार क्या है कैसा है आप सब तैयार हो जाओ मैं चाहता हूं कि आप सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए सब तत्व ज्ञान सब और सब हो सकते हैं सब पापी है पापी न्याय हो सकता है केवल इच्छा चाहिए इसमें केवल इच्छा और कोई जरूरत नहीं विद्या नहीं और जरूरत नहीं है केवल इच्छा कि मैं ऐसा हो जाऊं सब ऐसा हो सकते भाई और बहन सब हो सकते ऐसी बात है ऐसा तुम्हें प्राप्ति हो जाए बहुत दूर में संस्कृत पढ़ा था संस्कृत बहुत दूर से शुरू किया 84 तक एकदम तो शौक थी अब जो बातें मिली है बहुत सुगम है अब जो मैं कहता हूं बहुत सुगम है वहां याद हुआ था वहां कहा था वहां बैठा था वहां मैंने कहा था कि 5-7 वर्ष और जीत गया हूं तो बहुत सुगम बात बता दूंगा परमात्मा से हुए जो 7-8-10 वर्ष हो गया सत्यनारायण है क्या वो मैंने ऐसा कहा था अब थे क्या मैंने कहा 5-7 वर्ष और जी हुआ तो मतलब ज्यादा हो गया बस ज्यादा हो गया सत्संग सुन रही हूँ पर अब की साल जो बातें सुनी है वह पहला नहीं सुनी मेरा पंडित जी से सुने की बात है 56 साल पहली 24 वर्ष की उम्र में सुने की बात याद है मैंने अब जो बातें सुनो अब बात आज से बहुत सुनी आज के कल के कल शाम तक के एक प्रवचन से जीवन बदल जा मनुष्य बन जावे आप बात छह बार बार बोलो और मैं मिले होकर क्या क्या उस समय कोई थे तो किसी को याद हो तो बताओ। मेरा दर्द है, इतनी गहरी बात सुना आप। तत्काल कल्याण के राव जी की बात, कल शाम ने बोला मानव जन क्यों मिलो, बार 8:30 बोला गहरा हृदय खोल करके भगवान के सामने रख दो। तो मैं कहूँ ए माता में बार बार सुना माने कठे मिलेगी, इसको मौको कठे मिलेगो, क्यों नहीं हमारे जीवन से अनुभव है लोग स्वामी जी बात सुनी है, ए गीता बम लेनी है, ए गीता पढ़नी है, ए रामायण को पारायण करनी है, हमारे जीवन से निकले मारे देख कर लोग हमारे सर हुए स्वामी जी की बात सुननी है, मारे रग रग से थारी भावना निकले, थारो प्रेम निकले, भगवान को त्याग और बैराग निकले, थारी सच्चे हृदय से भगवान में लागने की बात निकले। जब तो मैं आया नहीं झूठ मारे सत्य करने में, उम्र में गमाई फालतू पड़े में मन को गिरा तू छोड़ के जाने को याद बोल इसको मौको मिले को कुछ है। अच्छा मैं कही बाबा तेना सुनी बोल सुन लो से अगर मौके को लाभ नहीं लियो मान मान तो खानो पड़ेगो, ऐसो मौको मान की पावे तब मिले भगवान की संतान की दोनों ही कृपा। अब के मैं सुनते मिला ही पड़ी चाहिए स्वामी जी महाराज कर रही बात को जी मेरा भीतर रोवे, मैं मेरा दर्द सुनाऊ थाने मैं बाणिया का जल मेड़ा शेर जी थका में से समझा और मुंह चढ़ के हाथ चल गया पल्लादार सुन गया आदत बना ली सत्संग सुनी छोड़ी सत्संग सुनी छोड़ी सत्संग सुनी छोड़ी बस आई आदत बना ली। के बोले स्वामी जी कितना गहरा जावे हरी बार तत्काल मुक्ति करावे सुना कौन कह गया सुबह से बताओ भी लोचन राम जी कथा बतावा बिचोर की कथा बतावा जो चोर सुनता है महात्मा बन गया जीवन बदल गया और माने बूढ़ा हो गया सुनता सुनता भाई कतार भाई खानी वही बूढ़ा हो गया। इस साल तो मैंने कह दिया कि व्याख्यान नहीं है, इस साल तो मैंने आरंभ में कह दिया था कि अब व्याख्यान देना था अब व्याख्यान नहीं है, अब बातें बताऊंगा साल जिससे जीवन बदल जाए, व्याख्यान नहीं है व्याख्यान नहीं आया था ये था धंड अब बातें ऐसा कही थी याद है ना कही थी अब व्याख्यान नहीं है भाई व्याख्यान बहुत बरसा दिया अब व्याख्यान नहीं अभी साधन की बात बताऊंगा साधन करो ठोस बात बताऊंगा ऐसे कहानी को दे कहानी भी नहीं है वहां कहानी वहां पहले पहले अब कुछ जिए तो बताएंगे इस साल ही हमारा अब हमारा व्याख्यान देने गए हैं अब हमारा अनुभव करना अनुभव उन बातों का अनुभव करो ये बताएंगे अब व्याख्यान नहीं है अब कहता हूँ तो अब व्याख्यान नहीं बताते हैं अनुभव बताते हैं मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं होती मेरे तो गिर भी गोपाल ऐसा विभिषण किया हुआ है आप सुन देखो आप गहरा उतर कर आप समझो बहुत सुगम है बहुत सुगम बात है बहुत सरल है वो कागज है कागज में नहीं कागज में तत्काल होते तत्काल ऐसी बातें हैं आप कृपा करो सब भाई आप पढ़ा लिखा हो ना हो कैसे ही हो आप कैसे ही हो पापी से पापी अन्याय से अन्यायी कल्याण हो जाएगा उसे मुक्ति हो जाएगी व्याख्यान बहुत दी है अब व्याख्यान नहीं है अब तो बात कहते हैं ठोस सच्ची जिससे कल्याण हो जाए एकदम ऐसी बात है उद्धार हो जाए अरे भाई मैंने एक बात मिली है एक बात गई कि नारे पड़ जाओ थे इस वजह लोगों ने अरुचि हुई सुनने में थे ज्यादा सुनाओ नारे पड़ जाओ जो लोगों ने अरुचि हुए लोगों ने रुचि हो जाए सुनाओ तो ठीक रहे मतलब क्या करना Yeah. रुचि को नहीं वे माने या बात के मैं इतना दिन बैठा ना माने तो सोखी लगे कोई के यानी कि कोई कोई के भाव हो सके ज्यादा बोल रहे लारे पड़ जाओ लारे लोग पूछा कौन है इस आदमी कह पूछ रहा कौन ही वो बात मिली है बात मिली है लोगों ने भूख लगे तो बढ़िया है भूख लगे थे लारे ही बढ़िया है तभी वे क्या करे स्वभाव है लोगों ने भूख लगे तो दान करे भूख लगे जो अच्छा लगे भूख जोर से कोई नया नया कोई आया बीच में आया गया मैं कोई महाराज तो आजकल एक ही बात कर नया लोग बात चर्चा उठाई है पुराना तो उगता हो को नहीं वह तो पचोड़ा है वह तो मुक्की देर लाडू खवाओ जैसा है बोले गीता भाई भालोटिया जी बोले माने तो लारे पढ़कर ही तो तैयार करिया है कैसा कैसा आप फिर ये बोलता सुना नहीं सुना का मीस बोलता सुना नहीं लेरी लेरी सुनाते उतनी सुना मेरी रुचि नहीं है तो सुनांगा मैं बात को नहीं माना आप तो माके लारे पड़िया रहो पीछे ही पड़ जाओ लोगों ने सुने रुचि तो पता उन दो कुछ मैं तो भाई अब क्या कर रहा हूँ बहुत बैंक रुचि है मरते बेसन है बेसन क्या बोले माँ कभी सुनने को बेसन है अभी शेर जी को एक आयो कल्याण में अबार है लाल अंक में ही है अभी पहला में आई बात शेर जी कही अभी मैं अबार वाले में आये ताजे ताजे में भी आई बात कही हमारा तो सुनाने को बेसन है थारे सुनने को अबार वो कल्याण में आया तो वो बेसन बोला बढ़िया है तत्व चिंतामणि में आयो पांचवे भाग में श्रद्धा विश्वास और प्रेम तीन बार बार बोलिया तो बोले श्रद्धा विश्वास और प्रेम एक लेख बतावे है श्रद्धा विश्वास और प्रेम तत्व चिंतामणि चौथे भाग में है पांचवे में है तो भी मैं इधर एक एक आप लोग ताकत तो सुनने की आदत पड़ेगी मारे सुनने को भी सुनाने की होगी सुनने की सुनाने की अपनी आदत पड़ेगी आदत है भूख लगी भूख ऊपर ऊपर छुड़ा ऊपर ऊपर छुड़ा भूख लगी मरले बेसन है श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट पर शिवालय की जय